إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكسانك كإيمان Tulikuwa tunazungumza kuhusu kupokea mwezi wa Ramadhani. Tukazungumza kupokea kumi la mwisho. Sasa hivi tunazungumza mazungumzo ambayo ya kuagana na mwezi huu. Kwa yule ambaye amekusudia kupata na kuimarisha kheri na fadhila zinazotokana na kufanya kheri fulani ndani ya Ramadhani, ajue kwamba amebakiwa na leo na kesho. Na kama umeyaweka vizuri maandalizi yake, namuomba Allah ayapokee yako wewe na yangu mimi tuliyoyafanya ndani ya mwezi huu. Ndugu zangu katika imani, khutba hii nitaelezea maandalizi ya Idi ambayo yako mbele yetu, nikijua kwamba insha Allah matumaini tulionayo ni makubwa kwamba tunaweza kuswali Idi siku ya Jumapili, lakini Allah ndo anajua zaidi. Ndugu zangu katika imani, Idi ni ibada. Ni ibada maalum iliyoletwa kimafundisho. Sio jambo ambalo la utashi wa mtu, bali ni maamuzi na kheri na fadhila ya Allah kwetu sisi. Angalia alipokuja Myahudi mbele ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akawa anamwambia innakum taqra'una ayatan law fina nazalat ma'ashar al-yahud latakhadhnahu 'eidan. Anamwambia nabii, hakika anamwambia Umar ibn Khattab, na Umar anamwambia hakika nyinyi mnasoma aya ndani ya kitabu chenu. Huyu Myahudi anamwambia Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, mnasoma aya ndani ya kitabu chenu, lau kama ingeteremka hiyo aya kwetu sisi kwa Wayahudi, latakhadhnahu 'eidan, basi hiyo aya, hiyo siku imeteremka, ingekuwa ni siku ya sikukuu kwetu sisi. Na Omar akamjibu kwamba yeye anafahamu imeteremka lini na wapi. Aya yenyewe inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii anasema leo hii. Kwa hiyo tamko hili la al-yawma, leo hii, Myahudi anasema hili, ingekuwa kwetu sisi tayari ni siku. Hii ni siku adhimu ambayo Allah anasema nimeikamilisha dini leo hii, kwetu ingetosha kuwa ni siku kuu. Lakini Omar akamwambia, nafahamu imeteremka wapi, muda gani imeteremka, lakini kwetu sisi maana yake ya maneno, kwa maana sisi hatuendi kiholela holela. Sikukuu zetu ni lazima ziendane na mwongozo tulivyoachiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi leo katika sunani kwa isnadi sahihi akawa anawaambia masahaba, qadimtu alaikum, aliwaanswari wa Madina, anasema qadimtu alaikum walakum yaumani talaabuna fihima, nimefika nimehamia katika mji wenu wakati mnazo siku mbili ambazo mlikuwa ni siku zenu maalum za kusherehekea. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, na kwa hakika Allah amekubadilishieni siku ambazo ni bora kuliko hizo zenu nyie, kwa sababu zilikuwa zinaendana na akili zenu nyie wenyewe. Kwa hiyo Allah amekubadilishieni, badala ya siku zenu hizo za kijahilia ambazo mlikuwa mnasherehekea, amekupeni siku mbili badala yake, yaumul fitri wa yaumul nakhri. Siku mbili zenyewe mlizopewa sasa hivi ni siku ya Eid al-Fitr, ambayo ndio inatarajiwa insha Allah ndio ikawa ni Jumapili, wa yaumul nakhri, na idi nyingine ni ile siku ya mwezi kumi mfungo tatu. Kwa hiyo hivi ni dalili za kuthibitisha kwamba idi zimewekwa kwa utaratibu ambao Allah ameuweka ndani ya dini hii. Amewabadilishia watu siku zao, akatuletea sisi kama Waislamu tuwe na siku ambazo zipo kidalili na kufanya mambo ambayo yanaendana na utaratibu. Ndugu zangu katika imani, kama hali ndio hii tunavyoiona na dalili ni kama tunavyoziona za kuonyesha kwamba idi ni ibada, ibada hii ni lazima iheshimiwe, ibada hii ni lazima tuangalie miiko yake, ibada hii itekelezwe katika namna ambayo haitofautiani na utekelezaji wa wakati wake mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tuwe ni watu ambao tukifundishwa tunafundishika, tukielimishwa tunaelimika. Kwa sasa tunavyoishi, mambo mengi ima yameingia au yananyemelea kukoroga na kuvuruga utaratibu mzuri uliopo katika hizi siku za Kiislamu, na kuonekana kama ni vitu tu vya kijahilia, vitu tu ambavyo vinaenda kiujinga ujinga visivyokuwa na muongozo maalum. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari anatuambia, abghadur rijali ila Allahi thalatha, watu ambao Allah anawachukia sana wanamuudhi kweli ni hawa aina tatu. Waliotajwa katika hadithi hii ni hawa aina tatu. Wa kwanza akamtaja ni mulhidun fil haram, ni yule ambaye anafanya jambo la dhulma, jambo la shirki, au jambo la kuikosea adabu haramu yake tukufu, ambao ni msikiti wa Maka na kadhalika, haramu ya Madina ni katika haramu. Akaenda kufanya jambo pale la dhulma, basi huyo anamuudhi kweli mula wake. Huyu ni wa kwanza. Wa pili akamtaja, wa muttalibi dami mri'in bighairi haqqin liyuhuri qadamahu, na yule ambaye anadai damu ya mtu hali ya kuwa hana haki, yani anang'ang'ania tu, huyu ndo aliyemuua kaka, huyu ndo aliyemuua baba, naye anamuua aitavuruka. Huyu ni katika watu ambao Allah hawapendi. Watatu akamtaja, ومبتغٍ في الإسلام سنة غير السنة الجاهلية ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية نيولي أمباي أنا تطفو إنجيزة كتكو إسلام مينينو أمباو يعني سنة مينينو أمباو ni katika mienendo ya kijahili akaitia katika Uislamu ikaonekana kwamba ni mpambio au ni sehemu katika mambo ya Waislamu yani anachanganya sasa baina ya haki na baki huyu ni mtu ambaye anaingia katika watu watatu waliotajwa katika kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sasa mambo ambayo yanaonekana ambayo watu wanayatia katika muonekano na sherehe za sikukuu ambazo ni za dini ya Uislamu wako miongoni mwa Waislamu ambao siku hii wataisherehekea kwa kunywa sana pombe wapo ambao wanakuwa kama mwenyewe shaitani ibilisi ambaye ndani ya Ramadhani aliwekewa kibano akawa ametiwa minyororo akashindwa kufanya mambo ambayo alikuwa anayafanya katika miezi mingine na yeye anakuwa amefunguliwa ile minyororo anaanza kuyaingia mambo ambayo kwa kiasi kikubwa ni ya haramu na ni ya madhambi hatimaye akaonekana ni katika watu wanaomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala huyu analeta sunna ya kijahilia ndani ya Uislamu ndani ya sherehe na sikukuu ya Kiislamu akatia mambo ambayo ni ya kijahilia ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja katika aina za wanawake akataja wanawake ambao watakuja katika akhiri zaman akasema ruusuhunna ka aslimatil bukht Ukiangalia katika vichwa vyao ni saa unkasiatu na ariatu ni wanawake ambao wamevaa lakini wapo uchi ala ruusihinna ka aslimatil bukht Ukiangalia kwenye vichwa vyao utadhani ni nundu ya ngamia akasema mtume ilanuhunna fa innahunna mal'unatu walaanini wanawake kama hao kwani wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala Na laana inayokusudiwa ni kulaani aina ya wanawake hawa lakini sio ile ya kuielekeza kwamba wewe umelaaniwa hivi ndivyo inavyotakiwa katika namna ya laana zinazoenea haitaki kuielekeza kwamba wewe umelaaniwa bali unaielekeza kwamba wanawake wa sifa hii wamelaaniwa na hata unapomtahadharisha mwenye sifa hiyo unamwambia hivyo hivyo wanawake wenye sifa kama ulivyofanya wewe wamelaaniwa ili yeye ajiondoe asije kujichanganya na wale ambao wameingia katika laana Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataja hawa. Nao ndio ambao siku zaidi hizi inawezekana na wengine wameshajiandalia kwa pesa ambazo Allah ndiye kawaruhusu. Wamejiandalia vipodozi. Wamejiandalia vitu ambavyo ni vishawishi. Lakini wengine ni mabinti zetu ambao wapo kwenye umri wa fitna. Miaka 15, 17, 20 wewe ndiye ambaye mwandaaji wa muonekano wake siku ya Eid ndugu zangu katika imani ukawa umemwandaa katika mazingira kama haya na muonekano kama huu utaliruka vipi hili ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelihusisha na wanawake wenye sifa kama hii tujitahidi tuwe makini sana Hadithi ya Umu Atiya alivyotambia iliyo katika Sahih Bukhari, Tirmidhi na wapokezi mbalimbali bila ya shaka katika usahihi wa isnadi yake. Anatambia amarana Rasulullah ametuamrisha mtume wa Allah anukhrijahunna tuwatoe katika makazi yao ambayo wao wanahifadhiwa. Yaani mabinti wa Kiislamu katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa ni kama ilivyo unavyoona leo yani unakaa sehemu vinapita visichana tena viko uchi uchi ukiviuliza majina yake majina yao utakuta ni majina haya haya ambayo mengi ni katika majina ya wake za mtume atakuwa Aisha atakuwa Maimuna atakuwa Sauda atakuwa Hafsa atakuwa nani nani hawa walikuwa wanahifadhiwa wamehifadhiwa, walikuwa katika matunzo, wanakaa na wazazi wao, wanakaa na waangalizi wao, na sio kutembea tembea ovyo ovyo mitaani. Mbaya zaidi kuwa katika hali hizo. Kwa hiyo Ummu Atiya anasema, akawa anatuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, anukhrijahunna, tuwatoe, fil idaini, katika siku hizi mbili za Idi, au fil fitri wan nahar, katika siku za Idi al-Fitr na Idi al-Nahar, siku ya kushinda. Akawa anatuamrisha tuwatoe al-awatiqa wal-huyyadha wa dhawati al-hudur. Al-awatiqa ni mabinti ambao wanaokaribia karibia baligh, ambao wanafikia umri ambao wakutamanika, wanafikia umri ambao binadamu kimaumbile anapenda kumtazama na akapata ladha kutazama. Kwa hiyo ikawa siku hizi tunaamrishwa kwamba hawa siku hizi basi nendeni nao katika msalla. Walhuyyat, hata wale ambao wamo ndani ya siku zao, akatuagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam tuondoke nao. Wadhawati alqudur, na wale ambao walio mabikira wanaotunzwa katika matunzo maalum, lakini tukaamrishwa siku hii tuondoke nao kwa ajili ya kutia wingi na sura ya muonekano wa Uislamu katika siku hii ambayo ni adhimu kwa Waislamu. Ummu Atiya anasema, faqult ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ihdana la yakunu laha jilbab, inaweza kuwa wakati mwingine mmoja wetu anakuwa hana sitara, hana vazi lile ambalo ni la kisheria analotakiwa kuvaa binti wa Kiislamu, inakuwaje na umetutaka wasikae nyumbani tuwatoe siku hii, asibakie mtu nyumbani ila sasa kama kuna dharura zaidi kubwa, sasa hana sitara ya kumtosha, anafanyaje? Akawa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu, litulbisha uktuha min jilbabiha, riwaya nyingine min jalabibiha, basi ndugu yake au dada yake amwazime, ampe sitara ya kuvaa hiyo siku ili naye atoke, asibaki nyumbani kwamba hana sitara ya kuvaa, hali ya kuwa dada yake na ndugu yake na jirani yake pale analo la kuweza kumsaidia. Kwa utaangalia na utaiona nidhamu ya Uislamu na nidhamu ya binti wa Kiislamu anavyotakiwa awe. Kwanza asitoke mpaka awe katika hali ya sitara, lakini hatoki hovyo hovyo, ila kwa utaratibu na nidhamu zilizopangwa na Uislamu, tofauti na tulipofikishwa sasa hivi na wenye tunakwenda kwenda tu. Ndugu zangu katika imani, kumuiga aliyepotea umepotea, muige aliyeongoka ili uongoke, na hili ndilo tunalo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum muqtadi, hao ndio ambao Allah amewaongoza na muongozo wao nyinyi umuigeni. Ndugu zangu katika imani, kadri watu wanavyoneemeshwa na kupata neema zaidi katika maisha haya ya dunia, ndivyo wanavyozidi kuingia katika mambo ambayo ni ya haramu. Hili linatajwa na Allah katika Qur'an, wala ubasata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, lau kama Allah angewakunulia waja wake riziki nyingi basi wangefanya vurugu sana katika ardhi, walakin yunazzilu biqadri ma yasha, lakini anawateremshia kiasi kidogo tu vile atakavyo. Lakini wakati huu huu tulionao, wakati wetu huu tulionao, ukawa una dalili maalum kwamba Allah wakati huu atazimwaga hizo ambazo zinawapeleka watu katika upotofu, wakati huu atatumwagia. Na kama tunavyoona tulipofikia, ndugu zangu katika imani, tuwe makini, tuheshimu hii siku, tuione ni siku ambayo inahitaji watu waiheshimu, waikae nao, waifikie siku hii katika muonekano ambao wakisawasawa. Miongoni mwa makosa ambayo yanafanyika na baadhi ya watu ambao ni dhaful iman au dhaful iman ni kunyoa ndevu siku ya Idi. Kosa, siku nyingine zote kunyoa ndevu haifai, lakini siku ya Idi mtu ananyoa ndevu, yani anaona kwamba akinyoa ndevu ndio atapendeza sawa sawa. Hii siku ina shani yake, halafu ina muonekano wake, na ni siku ya Kiislamu. Aliyeiweka siku hii ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye ambaye amewataka watu wasinyoe ndevu. Sasa kunyoa ndevu kwamba eti uingie siku ya Idi hali ya kuwa ndevu hazipo, hilo ni kosa. Alafu unaonekana ni mtu ambaye unatia mwenendo usio wa Islam ndani ya Uislamu kama kama Mtume sallallahu alayhi wa tahadharisha watu namna hiyo. Tuyaogope mambo haya. Tukae katika mwenendo, tukae katika mkao ulio sawa sawa. Siku zetu zinahesabika na tumeomba mengi ndani ya Ramadhani, Allah azipokee funga zetu na Allah atukubalie amali zetu, na tukaomba haya na yale. Tengeneza ili utengenezewe. Allah akujalie khairi na wepesi katika khairi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yako mbele yetu zaidi ni pamoja na kutoa zakatul fitri. Qad aflaha man zakkaha au qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Amefaulu mwenye ambaye man tazakka, miongoni mwa maana zake ni pamoja na kutoa zakatu idil fitri. Wa dhakara isma rabbihi fa salla, na akalitaja jina la Mola wake na akaswali. Salatul Eid iko mbele yetu. Kutoa zakatul fitri ni katika vitu ambavyo tunatakiwa tuvipe nafasi yake, usikwepe kwepe. Hili ni jukumu la kisheria. Anatuambia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah, ameamrisha Mtume wa Allah zakatul fitri, watu watoe zakatul fitri. Sa'an min tamrin, itolewe pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au itolewe pishi moja ya shairi ambayo ni katika jamii za ngano. Ala al-hurri wal 'abdi, inalazimika kwa aliye huru na hata aliye mtumwa pia atolewe zakatu hii. Wal-dhakari wal-untha, na mwanaume na mwanamke watoe zakatu hii. Wal-kabiri was-saghiri min al-muslimin, na mdogo na mkubwa, mkubwa na mdogo, wote wanatakiwa watoe katika Waislamu. Kila Muislamu inalazimu yeye atoe zakatu hii, au kama yuko chini ya uangalizi wako pia umtolee zakatu hii. Inalazimu itekelezwe ili kuisafisha funga yako, kama ilivyokuja riwaya nyingine kuna Abbas, tuhuratan lisaibi min al-laghwi war-rafath, kwa ajili ya kumtakasa mfungaji kutokana na maneno ya ovyo aliyokuwa akiyazungumza ndani ya mchana wa Ramadhani, ambapo alitakiwa asizungumze ovyo hizo. Lakini kuna mambo ambayo alikuwa anayafanya ambayo hakutakiwa ayafanye, hayakufikia kuharibu saumu yake, lakini hakutakiwa yeye ayafanye mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo anatakiwa aitoe zakatul fitri tuhuratan lahu, kwa ajili ya kumtakasa mtu huyo na haya ambayo ametaja. Watu'matan lilmasakin, lakini hikima nyingine ni kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Akatwambia man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakayetoa zaka hii kabla watu hawajaswali swala ya Idi, basi hiyo ni zaka inaenda mbele ya Allah, hali ya kuwa imekubaliwa kwamba hii ni zakatul fitri, inapelekwa mbele ya Allah, taarifa zake na thawabu zake utazikuta siku ya kiyama bila shaka. Waman addaha ba'da as-salati, na yule ambaye atatoa zaka hii baada ya watu kuswali swala ya Idi amechelewa, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, basi itabaki kuwa ni katika sadaka zingine tu, haifikii daraja na thamani ya zakatul fitri, ambapo lau kama angeitoa kabla ya swala ya Idi basi ingeenda mbele ya Allah kwa nembo hii na kwa sura hii ya kwamba ni zakatul fitri. Lakini hata yule ambaye amepitwa na ule wakati bado atalazimika aitoe, hata kama itapungua ujira wake na thawabu zake na uzito wake. Ndugu zangu katika imani, imekuja hadithi, imekuja athari katika Sahih Bukhari, ikaelezea sifa ya utoaji wa hii zakatul fitri kama ilivyokuja kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu. Inasema wakana Ibn Umar, alikuwa sahaba huyu mtoto wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yu'tiha man yaqbaluha yu'ti alladhina yaqbalunaha, alikuwa anaitoa zakatul fitri na kuwapa wale ambao wanaopokea. Yule ambaye unamdhania kwamba huyu anastahili kupewa zakatu hii, haina ulazima umuulize wewe una uwezo au huna uwezo. Wewe ukimdhania anafaa kupokea mpe, na yeye akipokea basi aitumie, kwa sababu lau kama zaka atapewa mtu ambaye ana uwezo wake, lakini aliyetoa anamdhania kwamba huyu anastahili, bado haijapotea, yeye atapata thawabu zake kutokana na utoaji wake, na yule aliyepokea ana haki ya kuitumia ile, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambiwa kwa mtu mmoja ambaye alipewa zaka hali ya kuwa yeye alipewa sadaka hali ya kuwa ana uwezo wake. Watu wakaanza kuzungumza, tusuddiqa ala alghani, amepewa sadaka mtu ambaye ni ana uwezo wake. Mtume akamwambia la'allahu ya'tabiru fayatasaddaq, wacheni kwenda na yeye atapata mazingatio naye pia akawapa wengine. Kwa hiyo inakuwa kama utamdhania kwamba huyu anafaa kumpa mpe, na wala usiye shaka ukabaki unajiuliza sijui itapokelewa, ishapokelewa bilahi. Hii iko hivi. Ndio hapa athari hii Ibn Umar anasema alikuwa anawapa wale ambao wanaweza kupokea, basi anawapa. Wakanu yu'tuna, na walikuwa wanaitoa zakatul fitri biyaumin qabla alfitri biyaumin au yawmain qabla ya Eid alfitri, walikuwa wanaitoa zakatul fitri kwa siku moja kabla au siku mbili kabla. Maana yake mchana wa leo ni miongoni mwa siku zake kabisa za kutoa zakatul fitri, utafute nani wa kumpa, ili mradi awe ni katika Waislamu anayepewa zaka hii, kwa sababu hii sio kama sadaka nyingine. Sadaka za kawaida za kumsaidia mtu kulingana hali yake, au sio umechinja afika na vitu kama hivyo, unaweza kumpa hata sio Muislamu. Lakini ikiitwa zaka asipewe isipokuwa aliye Muislamu, kwa sababu tu ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, inachukuliwa kutoka kwa wenye uwezo na inarudishwa kupewa kwa wale ambao wana uwezo minhum, maana kesema ichukuliwe kutoka kwa wenye uwezo katika hao Waislamu na irudishwe kwao, yani irudishwe kwa mafukara miongoni mwao. Kwa inazunguka katika daira ya Kiislamu muda wa kuwa inaitwa jina la zaka. Kwa walikuwa wanatoa kwa sifa hii siku moja kabla au siku mbili kabla. Wakana bin Umar yuaddi zakata alfitri an kulli mamlukin lahu fi ardhihi wa ghairi ardhihi, alikuwa akimtolea kila ambaye yeye yuko chini ya mamlaka yake, alikuwa anamlipia zaka hii ima yuko katika maeneo anayoishi au yeye yuko katika ardhi ya maeneo mengine, lakini alikuwa anamhesabia na anamtolea zakatul fitri kiasi kinachokadiriwa ni wastani wa kilo mbili na robo, kilo mbili na nusu kwa kila kichwa. Kwa maana wewe na familia yako jihesabuni, mpo wangapi? Kila kichwa ni kilo mbili na nusu. Na kama kipimo hiki unaona kwamba manake kuna kilo mbili na nusu imetajwa na ahli ilmu, wengine wakataja kilo tatu, lakini Sheikh Ibn Baz rahimahullah alipoulizwa rejea inayotegemewa katika zakatul fitri, akasema rejea ni mud, zipatikane ardhatu amdat, yani kama mtu ambaye ana mikono ya kutosha. Kuna watu mikono yao ni miembamba haikidhi, na kuna watu mikono yao ni mipana kisawasawa. Mtu ambaye ana mikono mipana kisawasawa, yeye anaweza kuachana na mahesabu ya kilo mbili na nusu, akapima machoto manne, akapima machoto manne kwa chakula cha mji wao, akiatia kwenye mizani. Choto la kwanza la mchele akatia kwenye mizani, la pili hadi la nne ni kwa ajili ya mtu mmoja. Kwa hiyo ile sasa ataipiga mara idadi ya watu wake, ikawa ndio zaka inayomlazimu mtu huyo. Kama inaweza kuwa mtu anaona kupiga hesabu ya kilo mbili na nusu na familia aliyonayo anaona ni kubwa itamgharimu zaidi, basi anaweza pia kutumia utaratibu huu. Na kwa kawaida haifiki kilo mbili na nusu ikiwa mtu anafanya utaratibu huu, anapita utaratibu huu. Lakini imewekwa kilo mbili na nusu ni kwa sababu ya ahwat, yani tahadhari, ili usiwe umekosea, ili upatie usawa, kwa sababu kilo mbili na robo ndani ya kilo mbili na nusu ipo na ziada. Ndugu zangu katika imani, haya ndiyo ambayo tunatakiwa tuyachukue katika khutba hii, na namuomba Allah azipokee funga zetu, ajaalie mwisho wetu uwe ni kheri kwetu, atuzidishie ucha Mungu na kumuogopa, atukutanishe na wema waliotangulia siku ya hukumu yake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.